چکم وابزانم رگا کمان لیون بوا دبی ام شولیر بمینینو بله با پیرا درستانه که تاریک و سرده امش زیادر رگا من لیون دبید دبی لیر زیر بمینینو بشوب دین تو چی دلی ها با پیرا؟ باشه کتی من ای خواه جم پیم خوش زودتر دایکم ببینم نیل دایا دایا نیل دایا چند بیرم کردی دایا براسی من نازانم پارادایز لچویا دایا ما دبا نیل بگرو بیخو باشا بابی رجان تو لە چۆ هاتووی؟ ئامادەم بۆیە ونام ڕوویە ئەیوە کێن نای من نیلە زۆر خۆشبەختم منیش ترێنتم نایکە خواردنە چۆن بە تامم خواردنە دەنجۆرە بۆ من گری نیە خواردنە بێتی خۆم وای خۆشە هەژیان چەند بە تامە وای هەتەن خۆشە خواهژیان پرازیز خوشه وای تا خوشه خوارن زوج خوشه ای بابی دکنی چیم کرد و نان دخون بزیم خورا کم لمیشه دای کباو کده دست داوا تمانیم 8 سال بو لوکاتو با تنیا دیشیم اوه روی تو با تنیا کشده کی؟ او روی بسرهاتی 21 کشکی کن نیل و ترند لرگه رویشتن با اماغ لنو دارستانشی گوره داون بون جانی سرد و باران ده باره چی دکی؟ به هر جوری که بدی گذارینیم ایدل هر چنده زور قم لروشی سرد و باران اگر بیخو زور سپاس نه گیانه زور خوش تاقیب کو بخو بخو زور خوش بخو نه چه تنا قرگت؟ نه جوری بخو تایمی که بزنه جونه زور خوش باشه بزنم چونه استاده خوم با پیرا بو توش تاقی نکی تو اوه نا نا نا توانم من لمن دالی و نم توانی و او کارب کم براستی فستق جاده خوی؟ باله ایسا که ایم بوین بهاری تکاده کم پشو بدن بخوان بخو تان بروان دل خوشم که آدالید بینی رگا من بپشنده دی باله ایسا که برون بخو تان پشو بدن Hey. سنجوانا كرميجي أقلا أدوانيا من زوركم لكرما ويز باباتور نبي بلام أكر جوان سيري بكي جواني شا بسا وابزاني رقل كرما بوي أماني شا ندي ها؟ بينا أماني على سلايل يبقى او لقصة كانت تيداغات روي اي تون تيداغا او هوري منيك او سند اقلا ساكم نازانم تاكي دخويت با بيرا لروي دلنيايت لبرا وي زور بجواني ناي ناسم نازانم دبيب الراي بيب كم يانا روي كوري چخراب نيه با بيرا جيان روي جوانا عفي بتعمش فيه راز دکه اینیل لو ناتش کورچی خراب بید کورچی زور ساده و ساکر دیاره راسته راسته عبودا اوه تنجوانا ده ازده ماسی اونده به تامم نخواردوه اما ماسی ارزینه باشه که اوه یک ماسی که تازیه زور باشه روی علی پیکه و لگشتین نیل تو با پیرو دلو دیده نه به حزبتن یعی بیکه و دلوتن بید تو هنده جار دلوتن نه به حزبتن یعی نکی بله جاری واهی وام لدید زور نخوش بلا من هاوریم زوره کرمه کان بالنده کان همو جان بره کان هاوری منه خوزگم بخود مبزنم گشتی چی نخوش کردوها اما چه حالی که؟ اما چه شقامی که؟ بابا اما چه هم شقامه ها؟ برس کلیم بونه ازی تا اوتیل کن؟ برای گمزه بی اقل گویست سره دو اوتیل بگرهیم ده بی خیراتر برای ای امقصاله چه دکی برس کلیم؟ باش اگر ایما نتی نا اوتیلیم چون نانی به هنی با خو من به اصلاح بخوی نه؟ چون نبی؟ اگر اونده حسل بشودانه با بخیره ای کارکان تا آم ناکه یو بچی زیادر بشو بده يلا حيوان برادي تولي دو هدايك تقاريت بالي لم يجهاتن بو إيرلندا بلام تايسا هيت نشانه چي باش من ندو زيوتو إما باش نازاني بارادايز لچويا زاري واه هيدا ترسم كنتوانم دايكم ببينم نازانم اگر واه بيت او كاتا تيبكم بتم بو چويا هر كاتا كبيري لدك موشيتا بم نازانم تيبكم کاتی بیری لی دکم و بوم زور نخوشا پشم نه تو هم بر لپس مکانم بگرم پشم نه زن بوم لیاد من ایش عیبی کم نبو سرماد بو کیت دی باسی خود دکر کیت هر اوی که وتم ناسینی من هیچ تیگ نگورد و چشکان تار سر نکرد اصحیه تاو کاتی با توی براد با من نکرد تو مالی که ورا بردم اگرکا کیت اگر نه سرما ده بیت نه زنم استنی رو پرستیرن ده درو نوز دنیا نه خواب که سرما یه نبیت هیوادار موانی شوکو من علیه نیت خواب که اوانوکو من سرما یه نبیت ده بیه کم اگرکا زیاد بکم امرو زور زور منده بون زور هیلاکیش بون امرو هموش تگلی تازه بو نیل هیوادارم امرو یادگاری خوش ته بیت چی بو نیل؟ ها؟ وای، چه کشکی که؟ جان چون پشویک بدین وره بابی چین بیدوزی نوا هر چند کس لیره ناجی کسکم بلام دنگ دنگ مکن بسر چاو نیل لخوشی هاو رکی کلفو برا سیبیر نماوا کلف و براز لگون دیکن لنزی کشک کونکا من رقم لپتاتا و جزه روز پناغم هر رقم لهم خوار نکن دنیا فرالم خواب برتاو بولا ما کلوه زیادر اما لهم خوار نباشتر نخوین دوباره لهم تو رو بوی براستی جگه پارکان باشا بله به دلان کشکی ترسنک هر لبروش اکز بای نچه ای اگر لجرزوی داینین چی لسر خوب اکز جده نبی کس لیوی ها؟ آوستا همین دستیم دولی ربا روی اگر لخود بیت مکن سهیز نیا خواه جان وام زنی کسی چی لیا تون درزن آجی آی روی روی تو باشی؟ باقی باستیم تو بخم با بو هاتیم با جر زمین و از دکم کسی گلیریه من زوردیم با هم کشکا و از دکم یه رگزی نهیه باشا اگر رازی با دست بکن به حال کندن باشا جوی بگره روی من ایره حال دکنم زهر باشا منش ایره حال دکنم وای چند ترسناکا اما کشکا چی با ترسه من نترسم کشکی که سی جاروانیه ایره جگه چی باشه بود زکن علیم اگر پارک من دوزیو با پیکو باشی بکن بو هر دکمن ای کلف چی نه بکن واز لوکم جه بینا جوان لی بود چی به منوید روی ایمه نتایم بیدازینا نه دلیم جره گنجینه لیه براستی گنجینه دوزینا و نخوشه او چون جوره و قدغه بله ده خلی رد صحبی الله باشتره بگره اینو او هم رگه حکی اصاکش بگره اینو ای هوار تیمان بسرم زور ترسنکه ها کنه بابا دوست بیتنگ با چی بولیه کسی گلیره یا او برسا نه لدوه من مورا لچوی سانیان ایمالی رین برس برس او صندوقه و تم لیره زور باشا جان تو ایره حال کنه منش اولا باشا تو حال کنه منش ایره با خود شهریه اول بیایو چی خرابن اگر بمان دوست نو خرابا ات دیگه چی نخوشت ایا سایی که بار از براش تکم دازیه و اتون اتون زمتی لیا ای بابا چندی پاره لیا نمی بودو جیانو ای بابا راز بگنجی نیتی دابو بلا مریگه بینادم ای خواه جام بزاره لم همو پاره ایا بار از براس امانه همون مالی که خواه گنج زاوه وانیه کی دیره مالی که خواه گنجی نمیه دتوانی چی لیب کین های کسک لیره تو هر دانشتی دلم کسک لیره ایس نیا من ایتم نبیست بوده ترسید برام زانه چه باشا تی بوا جان ای بوا جان سیکم زنیم ایمه بورا دکن بابسی نقلیم بکن چیلی ها باشا روی سبر که بزنم ایمه بو چه دتین بیرو که کم هیا کراوستا من زور ده ترسم هزر که دم چال بوله تو نه جانم چی بواره کردیم سی زیاد مکن چه لیره تاولیم که گم جا سیرکا کسی لیا کسی لینیا او دنگه شد کرد منو شد ترسان تو خواه وارا زولی را بروی پارکانش باش بکن او زمین شم آرام ده بیه دو مارا چی بو جان وای خواه جان او چی جان مترسه وقت من عذابه مترسه مالی جان مالی ای آمار او تیم و پلیام کار خودش نپلیام کار ای جانم دیگه یه کباب جان بیکنوا ای آمار برو جان رو دیده پیش ای آمار تا کباب تو خوب است که لالا را لیت درسی نیل او توی؟ ای بابا هموت لی تک دین نیل زور ده ترسام ده بیست زادتم استم زادتی لده کم راوستا راوستا راوستی من اقلی ده که دویز ده که لکاری گورو کتسم که او کاره لیه گره بو خوم عمش بگیره باشه کوری ایتر هیچیت فیانما چی ده که ولا پیه ها ها من درسیم یار و چیم دار من لکیرم درسیم تکانی که پیس بوم ایگ عذاب و شرمم باشا عیب نکه او درس نو چی؟ با او در رقیب و یار و چیم نادن من دبی نیل بوداز مو دم دی بسه سر که نیل راوست نیل نیل تو سری من راوست نیل با چو ده تی نیل نیل ای دوره نیل با چو ده تی دوره نیل ای نیل دوره طاقتم یه بدو دم گرم نیل تم بولای پیاما کنم کتی تولی را دبینم براز که لف رزگارم کشورم نخوشا چی؟ براز دوباره کارکن خرپ بیدو گمزا دیگه اکم زور خرابه دست باشتر نگل براز رزگارم کمزا براز کنم او ریتی بو روزو چوانه ببوتیا رزگارم کزو که من پاره ما لیدز را بود زگان زی بوید لراستی دا دبی سپاسی روی بکرد نه بابا چیم کرد نه روی وانی تو کارت کرد راوست روی تو کسید نیا تو دتوانی بید بکوری اما چه دلی زن تو رازید ماله برای من بیروکی چی باشا زور باشا روی لبی دا چی و بیباو چی رزگارت دبی اخوی من نزانم خیلی من خوام دزنیم بلام ایمه خوش دبین دل نیابا که ایمه زور دل خوش دبین برای دو دلی چی؟ ای آفرین روی پیروزت بید دوش باش دی باش روی هموش دک توابو لعستاواج یعنی که نوی دست بیده که تو دبی بچی بو قطاب خانه کوری کی باش بی با کوی خای گون کوی خاش زو خوشحال دبی ببینه که کوری که اقلو گی رایلا و هرو ها ایمش به تو سربرز دبین بله خواب که چوی خوش نکی اگن لروی بید روی منی لدست کلف رزگار کرد بله راسته روی توی رزگار کرد ام گشتش من پر بول لسیرو سمره روی وام زهر لمالی چوی خای نیاتم با اوی دوین زهر بید بیلمو و هیوه داریم بده اکر شاد بیدوا دکم وای کرو چی باش بی با آن روی باشه هیوه داریم بتوانیم بگلوی آوان بیم شانه پیش خوتن بود ده پاره مو باش باشه زور اگر لخود بی هوا سرده باشه خم خو بگره او بو که خوم درستم کردوه ایدم با تو وای تنجوانه دستت خوش به زور سپاس مال آوا روی خواد لگل نیل خواد لگل مال آوا نیل زور دلخوش بو کروی بو بخاون دایکو باو که کی باش ولی نو دارستانو شاغ رزگاری بو هیوا دار بو که خوشی لو سرگردانی رزگاری بید.